رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين بحرمة سيد المرسلين. اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله تبت يدا ابي لهب وتب إلى آخر السورة صدق الله العظيم. Değerli Müslümanlar, kıymetli müminler, Allah'ın huzuruna gelmiş temiz kardeşler, Allah-u Teala bizleri, sizleri, ehli imanı, ehli İslam'ı rahmetinden ve rızasından ayırmasın. Kendisini hakkıyla kul, Habibine, Muhammed Mustafa'sına ümmet eylesin. Kardeşler, biliyorsunuz içinde bulunduğumuz ay, Nisan ayı dediğimiz ay, miladi aylardan olup, Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin doğum ayı olarak kabul edilmiş bir aydır. Nisan ayı. Nisan bu münasebetle gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi, takip ettiğiniz gibi Peygamberimizin Ahmedü Mahmud'u Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin doğumu münasebetiyle Diyanet Başkanlığımız, Diyanet Vakfı yönetim kurulları her sene Nisan ayında bir hafta müddetle Peygamberimiz Efendimizin doğumunu Kutlu Doğum Haftası ismiyle bütün bir ülkede, Türkiye'mizin hemen her bölgesinde mümkün olduğu kadar, bulabildiği kadar, olabildiği kadar Peygamberimiz Efendimiz'i anlatmaya, doğumunu, şahsiyetini, risaletini, nübüvvetini tek kelimeyle onu tanıtmaya çalışan programlar düzenleniyor. Siz de zaten farkındasınız, haberiniz var. Bu münasebetle bugünkü sizlerle beraber olduğumuz şu sırada ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar uzatmamak şartıyla mümkün mertebe özetlemek suretiyle bu konuyu okuduğum Sure-i Celile'nin tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe ayetleriyle başlayan bu küçük sureyi sizlerle bugün sohbet etmeye, ders yapmaya karar vermiş bulunuyoruz. Allah-u Teala şimdiden bu Sure-i Celile'nin manasına, muhtevasına, sırrına, feyzine, bereketine cümlemizi nail eylesin. Kardeşler, değerli insanlar, temiz insanlar, Peygamberimiz Efendimiz hepimizin bildiği gibi 40 yaşına kadar Mekkelilerle beraber yaşadı. Medine ile bir alakası yok, Mekke. Mekkelilerle işte oradaki toplumun içinde oranın havasıyla, oranın suyuyla, oranın varlıklarıyla 40 yıl onlarla beraber yaşadı. Elimizdeki belgeler, bilgiler, kaynaklar, eserler bunu böyle ifade ediyor. 40 yaşına kadar öyle bir temiz hayat, öyle bir sade hayat, öyle güzel bir hayat yaşadı ki, halbuki yaşadığı toplum biliyorsunuz, belki insanlık tarihinin en vahşi, en çirkin, en kaba, en saldırgan, en günahlı, en mücrim, en müsrif bir hayatı yaşayan bir toplumdu. Hatta biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim de bunu haber veriyor. Kız çocuklarını diri diri, canlı canlı, annesini babasını tanıyorken götürüp çölün ortasında eştikleri kuyulara canlı canlı çocuklarını gömecek kadar vahşete, dehşete, şiddete, rezalete düşmüş bir toplumun içinde çok temiz bir hayat yaşadı. İçki biliyorsunuz korkunç derecelerde evleri, Mekke'nin evlerini, sokaklarını, caddelerini sardığı, içkisiz bir anı, bir zamanı olmayan insanların arasında çok temiz bir hayat yaşadı. Bunları biliyoruz. Hatta Mekke o zaman yine elimizdeki belgelere göre Mekke başlı başına tek bir şehir, aynı zamanda da tek bir devlet. Bugün dünyada da var. Tek şehir, tek devlet. Var mı yok mu? Ne diyorsun? Mesela Kuveyt. Kuveyt tek bir şehirdir, tek devlettir. Eskiden beri var bunlar. Mekke o zaman tek bir şehir, tek bir devlet. Site devleti diyorlar. Tarihte var. Bu devletin başında da Peygamberimiz Efendimiz'e peygamberlik verildiği zaman, o esnada, o sırada Mekke devletinin, site devletinin başında siz söyleyin kim var? Ebu Cehil lakabı. Tabi o zaman Ebu Cehil diye bir tabir, kelime de yok. Peygamberimiz peygamber olduktan sonra o kişiye Peygamberimiz tarafından Ebu Cehil lakabı verilmiş. Adamın adı Ömer bin Hişam. İki tane Ömer var Mekke'de. Birisi Ömer bin Hattab, biliyorsun Hattaboğlu Ömer. Ömer İbnül Hattab. Öbürü Ömer İbnül Hişam. Ömer İbnül Hişam devlet başkanı. Hattaboğlu Ömer, Ömer bin Hattab, Hariciye Bakanı. Ünlü adam, mühim adam, ileri gelen bir adam Hazreti Ömer. 40 yaşına kadar bunlarla aynı bölgede, aynı beldede, aynı mahallelerde, aynı hallerde ama o kadar temiz, o kadar nezih, o kadar pak, o kadar mübarek bir hayat yaşamış ki, o kadar kendisine insanlar itibar etmiş, itimat etmiş, güvenmiş, inanmış ki, biliyorsunuz, bizzat Ebu Cehil yani devlet başkanı tarafından Peygamberimizin mübarek ismi olan Muhammed kelimesinin sonuna bir sıfat ilave etmişler. Nedir o? Muhammedül Emin. Hani Anadolu'da bu ismi taşıyan çok kardeşler Mehmet Emin. Mehmet Emin ismini biliyorsunuz. Mehmet Emin, Muhammedül Emin. Milletimiz tarafından çok kabul edilmiş. Muhammed Emin, Mehmet Emin, Muhammedül Emin. Bu sıfatı El Emin ne demek? Kendisine sınırsız güven duyulan emanet sahibi. Emin kelimesi emanete ehil. Kimseyi yanıltmamış, kimseyi şaşırtmamış, ağzından şaka yollu yalan bir kelime dahi çıkmamış. Ve Subhanallah. Ne ahlak ya Rabbi, ne karakter ya Rabbi. Yaptığından herkes emin olmuş, elinden emin, dilinden emin, halinden emin, ne demişse yapmış, aksi çıkmamış, yalan yok, dolan yok, dümen yok, tertemiz, Muhammedül Emin. herkes itimat etmiş, aksini düşünememiş. Fesübhanallah. Böyle bir peygamber. Ama henüz 40 yaşına kadar peygamber değil. Toplumun içinde yaşayan tertemiz abide gibi dimdik duran bir insan. Ve Ebu Cehil tarafından, devlet başkanı tarafından, toplum tarafından herkesin Muhammedül Emin, kendisine güvenilir, dediğinin aksi çıkmaz, ne emanet edersen onları zayi etmez, korur, kurtarır, dokunmaz, zayi etmez. Ne güzel bir toplumun kabullendiği bir hal haline gelmiş. Kardeşler, bugünkü Müslümanlar acaba bu karakteri, bu kabiliyeti temsil edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Edebilseydik zaten bugünkü hallere düşmezdik. Emin, emanet sahibi, kendisine güvenilir, kendisine inanılır, yaptığı işlerden emin olunur, verdiği sözden emin olunur adamlar olsaydık, hiç bugünkü hale düşer miydik? Ben zaman zaman İmes Sanayi Camisi'nde, oranın tabii iş adamları genelde, hepsi atölye sahibi, fabrika sahibi, iş sahibi adamlar, soruyorum. Diyorum ki, bir Müslüman iş adamı bugün karşısındaki bir Müslümana çek verirken, hepinizin bildiği çek, ondan para çekiyorsun. Çek verirken bir Müslüman bir Müslümana çek veriyor. Tamam. Çek verirken isteseniz de istemeseniz de aklınıza bir güvensizlik geliyor mu, gelmiyor mu? Acaba karşılığı çıkar mı, çıkmaz mı diye bir tereddüt var mı? Var diyorlar. Mutlaka aklımıza geliyor. Ulan ne olur ne olmaz ya? Acaba bir aksilik olur mu? Bu çekin karşılığı çıkar mı, çıkmaz mı? Ben bu çeke güvenebilir miyim, güvenemez miyim diye bir tereddüt. Evet, tereddüt var. Ama bir Alman iş adamından, bir Fransız iş adamından çek alırken aklınıza böyle bir şüphe geliyor mu diyorum, gelmiyor diyorlar. Bak bir Müslümana bak, gavura bak. Samimi söylüyorum. Bir Alman Hristiyan iş adamından, bir Fransız iş adamından çek alırken niye sizin aklınıza bunun aksi çıkmaz, karşılığı çıkmaz diye bir şüphe gelmiyor da Müslümandan şüpheleniyorsunuz? Bakın ne hale gelmişiz. Bu hale gelen millete Allah yardım etmez. Çünkü inandığımız ve şefaatini umduğumuz peygamber, daha peygamber olmadan Mekke'nin müşrikleri tarafından Muhammedül Emin, en güvenilir adam ilan edilmiş. Var mı sende bu güvenilirlik? Evladına güvenemiyorsun. Evlat babasına güvenemiyor, karına güvenemiyorsun, oğluna güvenemiyorsun, müşteriye güvenemiyorsun, sokağa güvenemiyorsun, devlete güvenemiyorsun, hükümete güvenemiyorsun. Ondan sonra toplum ilerleyemiyor. İlerleme olur mu? Nasıl ilerleyeceksin? Kimse kimseye güvenemiyor. Benim peygamberimin sıfatı Muhammedül Emin. Muhammedül Emin güvenilir peygamber. Güvenilir, daha peygamber değil o zaman. 40 yaşına kadar. Bugün toplumu kemiren, insanları kemiren en büyük bela vallahi güvensizliktir. Güvenemiyorsunuz. Bakın Avrupalılar aldı başını gidiyor, kalkınıyorlar, yükseliyorlar, fabrikalar, holdingler, şirketler dünya çapında. Japonlar geçenlerde elime bir kitap geçti. İş dünyasını dünyada dünya üzerinde 100 adet, 100 tane büyük şirketi yazmışlar. Bu şirketler kimin? 100 büyük şirket. Dünyayı dolduran, dünyanın her tarafında sesini, üretimini dağıtabilecek çapta, büyüklükte, dünya çapında 100 tane büyük şirketi tespit etmişler, alt alta yazmışlar. Bu 100 şirketin 12 tanesi baştan 1, 2, 3 diye 12'ye kadarı tamamen Japonların. Mesela bir tanesini koymuş başa, Mitsubishi. Duymuşsunuzdur, Japon şirketi. Mitsubishi, onun üretimini yazmış kitapta. Bir yılda Mitsubishi dediğimiz bu Japon şirketinin ürettiği ve dünyaya sattığı, dünya pazarlarına sattığı malların neticesinde hasıl olan para, bir yıllık bu şirketin hasılatı Türkiye'nin 63 yıllık bütçesinden fazla. Şirket, adamlar böyle çalışıyorlar. Ama şirket olmak için ortak olmak lazım. Ortak olmak için ortakların birbirine siz söyleyin, güvenmesi lazım. Bak, güven olmayan yerde şirket olmaz. Bak, iş paraya dayanmadı. İş neye dayandı siz söyleyin? Güvene dayandı, el emin sıfatına dayandı. Emanet sahibi olacaksınız. Gördünüz mü? Bizim meselemiz para meselesi değildir. İtimat meselesidir, ahlak meselesidir, maneviyat meselesi, emniyet meselesi, emanet meselesi. Para yok, para en sona gelen bahsede. Niye iki kişi bir araya gelemiyor? Niye birbirimize güvenemiyoruz? Bizim Efendimiz, bizim Peygamberimiz Muhammedül Emin, kendisine en güvenilir peygamber olarak geldi de biz niye bu hale geldik? Değerli kardeşlerim, durup dururken bir toplum bozulmaz. Bir toplum çözülmez. Bir toplumun başına bela gelmez durup dururken. İçinden çürümeye başladı mı dışarıdan bütün sinekler düşüşür. Bugünkü halimiz budur. Bakın yani Muhammedül Emin kelimesine bak ne kadar mesele çıktı. Eğer devam etsem vallahi iki saat konuşurum. Mesele bitmez yani. El Emin sıfatı. Emin, emanet, iman, İtimat, hepsi aynı kökten gelen mukaddes manalardır ki bugün dünya Müslümanları bu emaneti, bu emniyeti, bu güveni kaybetmişse kendi belamızı kendimiz içimizden bulmuşuz demektir. Allah en kısa zamanda emanet sıfatına cümlemizi tekrar dönmeye muvaffak eylesin. Birbirine güvenen, inanan, birbirine dayanan, birbirine itimat besleyen, güvenilir insanlardan meydana gelen samimi, salih, sadık bir toplum haline yeniden gelmemizi Rabbim nasip eylesin. Çok mühim. Şimdi 40 yaşını ikmal edince Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme Rabbim peygamberliğini açıklamayı ona emretti. Kur'an'da bu husus şu ayetle anlatılıyor. Fasta bima tümer ve e'rız anil cahilin. Habibim şimdi sana verilen peygamberliğini, peygamber olduğunu, sana gelen ayetleri, sana gelen emanetleri, sana gelen vahyi şimdi Mekkelilere açıkla. Çünkü orada Mekke var, başka yok bu an için. Mekke'deki insanlara tabii, dağlara, taşlara anlatacak hali yok ya. Mekke'deki insanlar, Mekke halkı, Kureyş halkı, Haşimoğulları, Kureyş kabilesi ve diğer kabileler, Mekke'deki insanlar. Efendimiz düşündü, taşındı, Allahu Teala açıkla diyor. Kapı kapı dolaşıp mı açıklayayım, yoksa herkesi bir yere çağırıp mı açıklayayım? Yani işin şeklini peygambere bırakmış Rabbimiz. O da düşündü, dedi ki ya, o zaman bir tedbiri vardı Mekke'nin, dışarıdan bir düşman geldiği zaman, saldırı, tecavüz falan olduğu zaman, Mekke'deki tepelerden iki tane tepe var. Biri Safa tepesi, öbürünü siz söyleyin, Merve, iki tepe var. Şimdi tepe mepe diye bir şey kalmamış. O zaman demek yüksek tepeydi. Safa tepesinin üstüne o zamanki idare, o günkü Mekke devleti diyelim, bir tedbir olsun. Mekke'ye dışarıdan bir saldırı maldırı olduğu zaman bütün halkı, hani bugün ne diyorlar, alarm sistemi. Bütün halkı uyandırmak, halka haber vermek için, halkın dikkati çekmek için bakırdan bir saç ağaca asmışlar. Yanına da bir tane ağaçtan tokmak koymuşlar. Tokmak. O ağaç tokmağı, o bakır saca vurduğunuz zaman ne çıkarır siz söyleyin. Ses, hem de müthiş bir ses çıkartır. O sesi duyan Mekkeliler hepsi Safa tepesine çıkarmış. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor diye. Peygamberimizin de aklına bu geliyor. Safa tepesine çıkıyor. O ağaç tokmakla o bakır saca vurduğu gibi müthiş bir ses. Tabii o gün çöl sükuneti de var. Eyvah, yine bir şey var galiba. Saldırı var, tecavüz var, düşman var, yağma var. Endişesiyle bütün Mekkeliler Kureyş kabilesi olduğu gibi Safa tepesine toplanıyor. Bunlar var tarihte. Bir bakıyorlar ki Allah Allah, tepenin üstünde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Hiç tahmin etmedikleri bir adam. Habibullah var. Topla herkes hayret içinde. Ya Muhammed böyle bir şey yapmazdı be. Ne var acaba? Emin bir adam, mühim bir adam, ileri gelen bir adam, herkes inandığı, güvendiği, sevdiği, saydığı bir adam. Bu işi yaptıysa burada bir şey var. Merakla böyle herkes Habibullah'ın ağzına bakıyor. Allah'ın Resulü buyurdular. Ya maşer el Kureyş, ey Kureyş milleti, maşer topluluk demek abi. Maşer, ey Kureyş topluluğu, ey Mekkeliler, ey insanlar. Size desem ki, bunları biliyorsunuz, yeri geldi diye söylüyorum. Size desem ki şu dağın arkasında yaman bir düşman var, pusuya yatmış, biraz sonra Mekke'ye saldırıp malınızı mülkünüzü yağma edecekler desem bana inanır mıydınız? Bak bak bak, kainatta böyle bir tablo olmaz ya. Evvela onları itimat noktasında hepsine imza alıyor, tasdik alıyor, onay alıyor. Hepsine onaylatıyor. Hepsi birden tereddütsüz, evet ey Muhammed sana inanırdık, sen Muhammedül Emin'sin diyorlar. Subhanallah. İşte mucize budur. Keramet budur. Fazilet budur. Hakikat budur. Topluma kendinizi böyle kabul ettirebilmiş misiniz, ettirememiş misiniz? Ailene, çocuğuna, işçine, çevrene, sokağına, mahallene, muhitine kendini böyle kabul ettirebilmiş misin? Ey Hacı Efendi, ey Mekke'ye gidip gelen adam. Bizim peygamberimiz böyle. Biz böyle değilsek Allah'tan alacağımız fazla bir şey yoktur. İnanırdık, güvenirdik, tamam, amenna dediler. Buraya kadar her şey tamam. Öyleyse dedi, şimdi beni iyi dinleyin. Bak bak. Ben Allah'ın Resulüyüm. Allah'tan aldığım bir kelime var. Adına kelime-i tevhid deniyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demezseniz ebedi sonunuz cehennem olacak. Buna da inanıyor musunuz? İnanmıyoruz dediler. Üç dakika ve geldi demişlerdi. Çıt yok, ses yok. Herkes Kureyş'in ileri gelenlerinden peygamberin öz amcası olan, ismini siz söyleyin, onun ağzına bakıyorlar. Kimdir? Ebu Leheb. Mübarekler, Ebu Leheb. Öz amcası. Ama yaman bir adam, ileri gelen bir adam, müşrik bir adam. Hele Ebu Leheb ne yapacak? Bütün millet onun eline bakıyor, onun ağzına bakıyor. Ne yapacak, ne diyecek? Bir de baktılar ki Ebu Leheb sağ eliyle yere eğildi, avucunun toplayabileceği kadar kepçe gibi taş topladı. Çakıl, taş, toprak topladı. İki adım öne çıktı, Peygamberimiz Efendimizin burnunun dibine sokuldu, aynen ağzından şöyle söyleyerek elindekini Peygamber'in suratına fırlattı. Tebbet yedake ya Muhammed, ellerin kurusun, bunun için mi bizi çağırdın, kahrolasın Muhammed dedi. Allah'ın ne kadar gadabını çekmiş ki, Allah'ın ne kadar zoruna gitmiş ki, Allah'ın ne kadar azabını cezbetmiş ki, daha çakıllar peygamberin yüzünden dökülmeden Cebrail geldi. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe. Asıl Ebu Leheb'in elleri kurusun. Ey zalim kafir Ebu Leheb, senin ellerin kurusun. Habibimin elleri niye kurusun ki? Eğer biz bu namaz surelerini, manasını anlayarak okusaydık zaten bunlar bilinen şeyler. Tebbet yeda, yed Arapça el demek. Tebbet kurusun, kahrolsun demektir. anında Allah cezasını, kararını verdi. Arş-ı Âlâ'dan Ebu Leheb'in kararı geldi. Karar, karar okuyorum. Seyesla nâren zâfe leheb. Sonsuz ve sınırsız cehenneme girecek ve ebedi cehennemde kalacak. Karar budur. Görüyor musun nasıl karar geliyor? Ne zalim, ne kafir adam ki hayatta ağzından yalan çıkmamış, kimseyi aldatmamış, kimseyi şaşırtmamış, kimseyi yanıltmamış, kimseye en ufak bir kötülük yapmamış bir adamın suratına La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi diye onu şeytanı taşlar gibi Muhammed Mustafa'yı taşlıyor. Al cezanı, çek cezanı. Hiç iyi insanlar taşlanır mı? Hiç dürüst insanlara ceza verilir mi? Dürüst adamlar hiç ezilir mi? Ezdirilir mi? Dürüst adamlar taşlanır mı? Doğru adamlara kötülük yapılır mı? Yaparsan Arş-ı Âlâ titrer, canının belasını başına bulursun. Hiç bu iş yapılır mı? Tebbet yeda ebi leheb ve tebbe. Bak o da bir karardır. Ellerin, senin ellerin kurusun ey şerefsiz Ebu Leheb ve tebbe kurumuştur. Ma ağna anhu maluhu ve ma keseb. Onun şöhreti, serveti, imkanı onu ebediyen cehennemden koruyamayacak. Ma ağna, gani, zengin deme, gani, bilirsiniz. Ağna, zengin olmak. Ma ağna, hiçbir zenginliği kalmayacak, makamı, mevkisi kalmayacak. Maluhu mal. Mal çok mühim bir hadise. Aman ya Rabbi. Seyesla naran. Nar biliyorsunuz ateş demek Arapça. Manavlarda satılan o meyve değil ha nar. Ona nar denmesinin sebebi o nar dediğimiz meyvenin kabuğunu açtığınız zaman içindeki o çekirdekler neye benziyor siz söyleyin. Neye benziyor? Vallahi ateşe benziyor. Kor. Köz dediğimiz, kor dediğimiz ateşe benziyor. Onun için ecdadımız ona nar demiş. Arapça onun adı Er-Rümman. Araplar ona nar demiyor. Biz diyoruz. İçinde o narın taneleri, daneleri, külün içinde gizlenen közlere ve korlara benziyor, benzemiyor mu? Onun için nar, ateş demişler ya. Basit bir şey. Seyesle naran zate leheb. Leheb demek kızgın ateş demek. Leheb. Kıpkızıl ateşe Araplar zat-ı lehet, alevli ateş, kızgın ateş diyorlar. Bir yara kıpkızıl hale gelip de cerahat akmaya başladığı zaman o yaraya ne derler siz söyleyin? İltihap. Demezler mi iltihap? İltihaplanmış yara. İltihap lehet kelimesinden geliyor. Kıpkızıl olmuş. Kıpkızıl olmuş. İltihap. Arapça ama Türkçe'ye girmiş yani. Niçin 5 dakika evvele kadar tamam inanırız, güveniriz, sen Muhammedül Emin'sin dediler de 5 dakika sonra bu tavır niye değişti? Allah'ın Resulü ne dedi? Ne söylemek istedi? Söylediği şey belli. Hep beraber okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ne oldu da bu kadar bu adamlar ters? Ne oldu bu adamlar bu kadar değişti? Ha, değerli Müslümanlar, işte bunu bilmek şart. Canım hocam bunu biliyoruz hepimiz la ilahe illallah diyoruz. Diyorsun ama ehli küfrün kılı kıpırdamıyor. Çit çıkmıyor. O zaman niye kıyametler koptu? Onlar da aynı kelimeyi söylüyor, sen de aynı kelimeyi söylüyorsun. Hadise şuydu, anlatayım, vakit azalıyor. Şimdi Mekke demin dedim ki biz site devletiydi, tek şehir, tek devlet. Başında Ebu Cehil var, hükümet, devlet. Bir sistem kurmuş Ebu Cehil. Sistem demek yani dönen bir çark. Tezgah. Sistem tezgah demek. Siz hepiniz duydunuz, dinlediniz, okudunuz. Kabe'nin içinde ve dışında kaç tane put vardı? Siz söyleyin, kaç tane put vardı? 360 tane küçük put, 5 tane de büyük put vardı. O küçüklerin adını kitaplar saymıyor. Saymaya da gerek yok. 360 tane küçük, 5 tanesi söyleyin, büyük, büyüklerin adını sayıyor kitaplar. Bir, Hübel. Duydunuz mu Hübel'i? Som altındandı. Hübel, Lat, Menat, Uzza, Yavuz, 5 tane. Lat, Menat, Uzza, Hübel, Yavuz, 5 tane. 360 tane küçük, 5 tane büyük, 5 tane küçük. Toplam ne yapar siz söyleyin? 365 put. Bu 365 rakamı size bir şey hatırlatıyor mu, hatırlatmıyor mu? Senenin tamamını hatırlatıyor. Bak ne kadar enteresan. Şimdi açıklayacağım. Çünkü herkes bilir, hepiniz bilir ki bir sene 365 gündür. Öyle mi değil mi? Evet, öyle. Adamın putlarının sayısı da 365. Ha, bu ne demek bu? Demek ki her senenin her günü için bir putu tahsis etmiş. Öyle mi değil mi? Her güne bir put isabet ediyor. Bundan ne çıkar? Adam tezgah kurmuş diyorum. Yanlış anlama. Her putun bir günü, her günün bir putu var. 365 gün, 365 put. Her putu da bir kabileye ve aşirete bağlamış. Putu olmayan kabile yok. Putu olmayan aşiret yok. Put ne demektir? 365 gün, 365 put, 365 kabile veya aşiret. Bak tezgahı görüyor musunuz nasıl düzgün düzgün gidiyor. Sonra bir kanun, bir gelenek, bir karar koymuşlar. Her bir aşiret senede bir gün putunu gelip Mekke'ye gelerek, Kabe'ye gelerek, Mescid-i Haram'a gelerek her kabile veya aşiret kendi putunu ziyaret etmek zaruretindedir. Ha, bak kanun çıktı. Nasıl ki vergi veriyorsun da mecburen, zarureten, cebren, istesen de istemesen de o vergiyi vereceksin, bir gelenek var, vatandaşsın. Orada da adam kanun koymuş, her bir aşiret diyor senede bir gün putunu ziyarete gelecek. Gelirken tabii hediyeler getirecek, deve, koyun, kurban, gümüş, kumaş, elbise, para, pul, hediye, hediye getirecek putuna. 365 gün olunca demek ki her gün bir kabile ve aşiret ziyarete geliyor mu gelmiyor mu siz söyleyin. Her gün gelen var, her gün gelen var, her gün gelen var. 365 kelimesine dikkat edelim. Gelenler de hediye getiriyor, imkan getiriyor, kumaş, gümüş, altın ne varsa. O gün ziyaret yapıyorlar, tavaf ediyorlar, dönüyorlar, çekip gidiyorlar. Onlar giderken getirdikleri hediyeler nereye kalıyor siz söyleyin. İşte orada kalıyor. Onları Ebu Cehil topluyor. İstediği gibi yiyip sen kalkıyorsun Muhammed Mustafa olarak. Sen öyle bir şeyin karşısına geçiyorsun ki La ilahe. Ne demek La ilahe? Sizin hiçbir putunuzu tanımıyorum. Adam ekmek teknesi yapmış. Nasıl tanımasın lan? İşte karşı çıktılar. Vallahi bugün de aynıdır. Neden İslam'ın gelişmesine karşı geliyorlar? İslam bir yere hakim olursa, oranın insanları Müslüman olursa, dürüst olursa, Allah'tan korkarsa, ahiretten korkarsa, haram yiyemez, zina edemez, mal çalamaz, hırsızlık edemez, haksızlık edemez, içki içemez, kumar oynayamaz, fuhuş yapamaz. Sen fuhuş yapamaz bir toplumun içerisinde bu karıları kim satacak? Bu avratları kim satacak? Kime satacak? Bu oteller nasıl çalışacak? 5 yıldızlı oteller nasıl iş yapacak? Adamın ekmek teknesini elinden alıyorsun. Ebu Cehil gibi görüyor musunuz? E şimdi bütün Müslümanlar, Müslüman kadınlar kapansa, örtünse, oh, aferin ya, milyonlarca kadın kapandı, örtündü, Allah'a inandı, örtündü, ahirete inandı, örtündü. Sen bu kadınlar örtünür, sana göre bir şey yok. Ama birileri bundan felaket rahatsız oluyor. Niye? Kapanan bir kadın dudağını, yanağını boyalar mı, boyalamaz mı? Siz söyleyin. Örtünen kadın dudağını rujla boyar mı ya? Makyaj yapar mı? Yapmaz. Yanağını yapmaz, dudağını yapmaz, tırnağını yapmaz. Bu tırnak boyasını, efendim dudak cilasını, bu pudraları, bu allıkları, bu şıllıkları, bu malzemeleri üreten, trilyonlar kazanan fabrikalar bu durumda kapanır mı, kapanmaz mı? Benim fabrikam kapanmazsa İslam bassın diyor adam. Hocalar çıkıyor. İyi düşünelim. Yoksa Peygamberimiz kimsenin canına, kimsenin malına dokunmamış. 40 sene Mekke'de hep beraber yaşamış. Kimin kılını kıpır, kimin kılına zarar vermiyor? La ilahe illallah deyince kıyamet kopmuştur. Çünkü adam 365 ilahın, putun önünde onu tezgah yapmış, çark yapmış, takır takır takır dönüyor. Adam para topluyor, hediye topluyor, gelir getiriyor, kaynak teşkil ediyor. Görüyor musunuz? La ilahe illallah demek neymiş? Mücadele başladı. Ve hepinizin bildiği gibi işte 23 yıl Peygamberimizin hayatı mücadeleyle geçti. Dürüst çalışarak, dürüst davranarak, toplumun güvenini kazanarak, yani Müslüman insanlar bir davayı, davayı dini İslam'ı temsil edeceklerse, topluma İslam'ı anlatacaklarsa, İslam adına çalışma yapacaklarsa, bunu yapacak arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, müminler evvela toplumun karşısında güven duyulur insan haline, inanılır insan, güvenilir insan, elinden dilinden zarar gelmez insan haline gelmeden davaya başlamayın, bir adım gidemezsiniz. Götüremezsiniz, mümkün değil. Kainatın efendisi bunu en güzel temsil etmiş. Bakınız ki peygamber olarak 23 sene kalmış hayatta. Halbuki peygamber olmadan kaç sene kalmışı söyleyin. Bak peygamber olmadan evvelki hayatı daha fazla. Ama ne güzel bir hayat yaşamış. O 23 yıllık nübüvvet hayatı o kadar bereketli, o kadar muazzam, o kadar mübarek olmuş ki biliyorsunuz çok kısa zamanda bütün Hicaz'ın tamamına hakim olmuş. Kisra'lara kadar mektupları gitmiş. İran'a kadar, Bizans'a kadar, Mısır'a kadar İslam'ın tebliğatı tamamlanmış. Ne muazzam bir fetih. Düşünün ki Peygamberimizin dünyayı değişmesinden, ebedi aleme intikalinden 16 sene sonra sahabe-i kiram, düşünün çölün insanları denizle, gemiyle, deniz savaşıyla hayatta hiç alakası ve tecrübesi olmayan bu Müslüman insanlar Kıbrıs'a çıkartma yapmışlar ve dünyanın en büyük denizci milleti olan Venediklilerin elinden Kıbrıs'ı almışlar mı, almamışlar mı? Şu tekamüle bakın ya. Kıbrıs. Ve Kıbrıs'a çıkan sahabenin, ashab-ı kiramın arasında 90 yaşında bir kadın da gelmiş. Hepiniz biliyorsunuz. Bu kadın Peygamberimizin süt halası. Ben de gelmek istiyorum deyince bir atın sırtına bindirmişler 90 yaşlı kadın. O da Kıbrıs'a çıkmış. Çıkar çıkmaz Allah'ın takdiri demek ki Larnaka diye bir yer var. Duymuşsunuzdur Larnaka. Şu anda Rumların elinde. Bizim elimizde değil. Larnaka limanından karaya çıkarken atın sırtından düştüğü gibi boynu kırılmış. Bu Ümmü Hanım Müslüman. Söyleyecek miyiz? Burada yazıyor mu? Evet. Tamam. Dolayısıyla hemen oracıkta bir mezar eşmişler. O mübarek 90 yaşındaki Efendimizin süt halası dediğimiz o kadını oraya gömmüşler. Yıllarca orası türbe gibi ziyaret edilmiş, edilmiş, edilmiş. Ne zamanki Rumların eline geçince şimdi orası Rumların tarafında en modern o mezarı, o türbeyi yıkmışlar, yerine tamamen tuvalet yapmışlar. Ehli küfür bunlar. Tabii saygı duyacak hali yok ya. Ama yerini bakın ne kadar çirkin bir şekle tebdil etmişler. Bunu şunun için söylüyorum. Müslümanlar demek ki samimi, salih, güvenilir, inanılır, kendilerine bel bağlanır, sözlerine güvenilir hale geldiği zaman Allah'ın bütün nusreti, yardımı geliyor mu, gelmiyor mu? Gelmeseydi peygamberimizden 16 sene sonra Kıbrıs'a çıkartma yapılıp orası alınamazdı. Peygamberimizin ebedi aleme, ahirete intikalinden 56 sene sonra, tam 56 sene sonra, bugün hepimizin zaman zaman ziyaret ettiği, dua ettiği, gönlünde, ruhunda ona özlem duyduğu bir sahabi var. Efendimiz'i Medine'ye hicret ettiği zaman 7 ay evinde misafir etmişti. Kimdir? Eba Eyyub el-Ensari. Halid bin Eba Eyyub el-Ensari. Ensari Medineli demek Arapça. Medineli. Düşünün o da Peygamberimizin vefatından 56 sene sonra Medine'den kalkan bir orduyla İstanbul'u fethetmeye geliyorlar. 10 bin kilometre. Düşünün yani bu uçak yok, araba yok, bir şey yok o gün şartlarda. 96 yaşında Eyyub el-Ensari diyor, ben de geleceğim, beni de alın, beni de alın aranıza. Şu enerjiye, şu heyecana, şu azme, şu iradeye, şu coşkunluğa, şu imana, şu İslam'a bakın. Medine'den kalkıyor 96 yaşında bir ihtiyar, Bizans'a İslam'ı getirmeye, Allahu Ekber'i getirmeye çalışıyor. Biz bugün çocuklarımıza İslam'ı götürememişiz, soframızda oturan çocuklara. Yatağımızdaki kadına İslam'ı aşılayamamışız. Bizim neremiz ümmeti Muhammed? Müslümanlar, kendimizi hesaba çekelim diyorum. Bir başkasıyla uğraşmanın anlamı yok. Eğer hakkıyla bu davayı temsil edemiyorsak, bu davayı nefsimize, neslimize tamamıyla kabul ettirememiş isek, bir başkasına nasıl kabul edeceksiniz? O bakımdan bir mümin evvela nefsel emirde kendisini ne ölçüde Habib-i Zişan'ın ümmeti olduğunu, Allah'a ne ölçüde kul olduğunu veya olamadığını, toplumda ne halde olduğumuzu, ne yolda olduğumuzu, ne durumda olduğumuzu hiç kimseyle uğraşmadan evvela kendimizle kendimizin uğraşması gerektiğini anlamadıktan sonra ben şimdi cemaatin arasındayım, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bakıyorum mesela saatlerce adam konuşuyor, kendi kusurunu, eksiğini, yanlışını bir sefer söylemiyor. Hep başkasınınkini söylüyor. Yani şöyle olsaydı falan böyle, Ali böyle, Veli böyle, şu şöyle yaptı bu. Ya bir günde ne olur kendi içine dön de benim de şu eksiğim var, benim de şu yanlışım var, benim de şu hastalığım var de, demiyor. Hiç kimse demiyor. Neticede tabii arzu edilen noktaya gelemediğimizin sebepleri de bir hayli yoğundur. Onları burada saymak ne zamanımızı ne de bulunduğumuz zemini yetiştiremeyiz. Zamanımız da yetmez. Bulunduğumuz mübarek bu cami de buna müsait değil. Değerli kardeşler, şimdi Efendimiz 23 yıllık bir zaman içinde Peygamber sıfatıyla Nebi-i Zişan, Nebi-i Ahir Zaman. Ne demek Nebi-i Ahir Zaman, siz söyleyin. Zamanın sonunda gelmiş peygamber. Yani ne demek? Daha ondan sonra peygamber gelmeyecek peygamber. Nebi-i Ahir Zaman, Hatemül Enbiya, Nebilerin sonuncusu, Nebilerin mührü, Nebiler listesinin sonuna atılan çizgi, bitti, toplam bitmiştir. 23 sene sonra hepinizin bildiği gibi Efendimiz bütün o günkü müminleri, sahabe-i kiramı, ashab-ı kiramı hepsini Mekke'de Arafat'ta topladı. Ve onlara bir hutbe okudu. Muhteşem bir hutbe. Dünya tarihine geçmiş bir hutbe. Bu hutbenin okunduğu haccın adını biliyorsunuz. Peygamberimiz sadece bir defa hac edebilmiş. Onun da adını siz söyleyin, ne denmiş o hacca? Veda haccı. Veda, veda. Veda demek artık bir daha oraya gelmeyecek veya gelemeyecek. Veda haccında hutbesini okumuş, eyyühen nas diye başlayan muhteşem bir hutbe. Veda haccı hutbesi. Hepiniz biliyorsunuz, çokları evine asmış levha halinde. Güneşin batımına doğru, güneş batmaya doğru esnada, o sırada Kusva denilen bir devenin üzerinde, Kusva, ne güzel bir deve. Onun üzerinde ümmeti Muhammed'e, ashab-ı kirama o esnada hutbeyi irad ediyor. Konuşuyor. Sonunda hepiniz biliyorsunuz, oradaki müminlere soruyor. Yarın huzur-u ilahide toplandığımız zaman Allah'ın huzurunda benim peygamberliğimi yerine getirdiğime şahit olacak mısınız? Biliyorsun. Şahit tutuyor. Onlar da evet ey Allah'ın Resulü, sen hakkıyla peygamberliğini eda ettin. Yerine getirdin. Yapılması gereken her şeyi yaptın diye şahitlik edeceğiz deyince Efendimiz ne diyor? Allahümme şhed. Ya Rabbi sen de şahit ol. Sen de şahit ol. Sen de şah, üç defa. Bakınız, peygamberliği aldığı zaman da kendisini tasdik ettiriyor. Peygamberliği tamamlandığı zaman da siz söyleyin, yine tasdik ettiriyor. Kainatta bile tablo yoktu. Kabul ettirmek. Ne muazzam bir hadise ya Rabbi. 200 bin sahabi olduğu söyleniyor. Efendimiz veda haccında o hutbeyi, o topluma konuşmayı yaparken 200 bin sahabi olduğu söyleniyor. Şu berekete bakın. 23 senede o günkü şartlarda diyeceksiniz ki fazla bir şey değil hocam 200 bin. Ya kardeşim, peygamberler tarihini okusaydınız, ki okuyanlarımız var içimizde elhamdülillah. Mesela bir peygamberden haber vereyim. Hepinizin bildiği, duyduğu tarihte veya lisanımızda, kültürümüzde Nuh aleyhisselamı içinizde duymayan yok, Nuh peygamber. Kur'an-ı Kerim'deki ayet de sabit. وَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا diyor Rabbimiz. Nuh aleyhisselam, Nuh peygamber, peygamber olarak gönderildiği toplumun arasında Kur'an ayetiyle ifade ediliyor. 50 eksik bin sene kaldı diyor. 50 eksik bin sene ne demek? Bir kardeşim söylesin. 950 sene. Ayetten sabit. Nuh aleyhisselam cemaatin arasında, kavminin, toplumun peygamber olarak geldiği milletin arasında peygamber olarak diyor 950 sene kaldı. Ama ne zalim bir kavimmiş ki, ne zalim ne kafir bir kavimmiş ki 950 sene mücadele sonunda Hazreti Nuh'a inanan Müslümanların sayısı 16 kişi. 950 senede 16 kişi. Dikkat buyurun. Nasip meselesi bu. Hani meşhur bir söz var halk arasına yayılmış. Nuh dediler, siz söyleyin. Peygamber demediler. Vallahi doğru. Nuh dediler, peygamber demediler. 950 senede 16 Müslüman. Bu dava kolay bir dava değil Müslümanlar. Eğer bugüne kadar İslam gelmişse, Bakın Türk milleti, hepiniz biliyorsunuz, tam 1000 yıldır Müslüman bir milletiz biz. 1000 yıldır Müslüman bir milletiz tam. Anadolu topraklarına İslam geleli, yerleşeli 1000 sene olmuş, düşün. Ama ne mücadelelerle, ne şehitlerle, ne gazilerle, ne mücadelelerle bugüne kadar gelmiş. Biz bu İslam'ı kolay bulduk, beleş bulduk da kıymetini bilmiyoruz. Ne şehitler, Anadolu toprağı eğer İslam ile 1000 yıl kalabildiyse bu bir büyük bir mücadelenin sonunda bu hale geldi. Mehmet Akif ne diyor? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Beleş mi buldun sen bu İslam'ı Müslüman? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Bir limonu sıktığın zaman nasıl ki damlalar düşüyorsa, toprağı sıksan şehit dökülecek diyor Mehmet Akif merhum. Böyle elde ettik biz İslam'ı. Bu İslam'ı bırakır mıyız? İslam'dan vazgeçer miyiz? İslam'ı bırakabilir miyiz? İslam'dan vazgeçebilir miyiz? Manevi değerlerden, İslami değerlerden vazgeçebilir misiniz? Mümkün mü? Ne dünyan kalır ne ahiretin kalır. Ama diyoruz ki İslam'ı hakkıyla özümleyelim, dürüst olalım, samimi olalım, sahip olalım, sadık olalım, dinimize gerçek bir mümin olalım, birbirimizi sevelim, sayalım, tutalım, paylaşalım, kaynaşalım diyoruz. Bütünleşelim. Bak içinde bulunduğumuz durumlar hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Dünyanın gözü önünde neler olduğunu görüyorsunuz, görüyorlar. Daha çok Müslümanların birbirine kaynaşması, anlaşması, paylaşması, birleşmesi, bütünleşmesi zaruretini anlatmak istiyorum. Başka türlü hayatta kalamayız. Ne yazık ki bakın, 4 günlük bir kurban bayramı geldi geçti. Ezan okundu, hatırımdadır, uzatmayacağım. 4 günlük bir kurban bayramı. 3 günde Ramazan'da var, toplam senede Müslümanların dini bayramı kaç gün oluyor? 7 gün. 3 Ramazan, 4 Kurban. Bu 7 günlük Ramazan'da 3 gün, Kurban'da 4 gün. Ben senelerdir bakıyorum, takip ediyorum. Şöyle veya böyle, cemaat-i müslimine hitap eden hocalar var, alimler var, efendim, ehlullah dediğimiz insanlar var, dergah sahipleri var, cemaati olanlar var, cemiyeti olanlar var, Müslümanlar, hocalar, hatipler var. Falan caminin hatibi, falan yerin efendisi, hazret, hoca, efendi. Senelerdir, 20 küsur senedir kürsülerdeyim, İstanbul'da sizlerle beraberim. Daha ben duymadım ki 15 tane hoca bu kurban bayramının 4 gününde, Ramazan bayramı için 3 gününde, camilerden birinde veya münasip bir yerde 30 tane 40 tane hoca bir araya gelsin de bayramlaşsın, vallahi duymadım. Hocalar bir araya gelemezse, bir kurban gününde toplaşıp hocalar bayramlaşamayacaksa bu cemaat nasıl birleşecek? Bakın belamızı bulmuşuz. Kendi içimizden perişan olmuşuz. Dışarıdan gelen tehlikeleri konuşmuyorum. Niye bayramlaşamıyoruz? Niye paylaşamıyoruz? Niye anlaşamıyoruz? Niye kaynaşamıyoruz? Niye birbirimize itimat edemiyoruz? Müslüman değil miyiz? Mümin değil miyiz? Bu duygularla, bu düşüncelerle Rabbi Rahim-i Zülcelal kutlu doğum haftasını ümmet-i Muhammed hakkında hayırlara vesile eylesin. Rabbimiz cümlemizi kulluğuna kabul eylesin. Rıza ve rahmetini ikram eylesin. Değerli kardeşler, ezan okundu, vaktinizi almayayım. Cuma günü çünkü sınırlı bir gün, o haftanın sonu olduğu için bankalar kapanacak, işçiye para verilecek, tahsil günü, irsaliye günü, mal gönderecek, mal getirecek, sıkıntılı bir gün. Zamanınızı almayayım. Hatta hala yeryüzündeki Müslümanların anlaşmasını, kaynaşmasını, paylaşmasını, en kısa zamanda birleşmesini Rabbim nasip eylesin. Amin. Amin. Ve ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bir kardeşimiz, Allah razı olsun. Bakayım buraya. Çakmak, taksi durağı. personeli, Allah razı olsun kendilerinden, 36 milyon camimize yardım etmişler. Allah yardımlarını kabul eylesin. Nice daha İslami manada hizmetlere koşan, yardım eden kardeşlerimizi cennetiyle ikram eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.